Dai, non c'è più niente. Prima filava, in principio, da? Cam asta puteam înțelege. Sigur că nu mai existau toate ideogramele dinainte, nici nu era nevoie pentru asta. Acum, un cuvânt era scris nu printr-o referire la sens, ci printr-o referire la structura sa politică, la succesiunea de silabe din cuvântul respectiv. De aici până la etapa următoare, care este cea silabică, cea alfabetică, iertați-mă, pasul pare să fie foarte mic. Mic, dar fundamentat. Da? În ce constă o scriere alfabetică? Utilizarea unui semn pentru fiecare sunet, pentru fiecare fonem din limba respectivă. Sigur că fonemele sunt mai puține, sunt mult mai puține decât silabe. Și dacă fiecărui fonem îi corespunde un grafem, dintr-o dată suntem în prezența unui număr cu mult mai mic de semne grafice, de ultimul zeci. Deci sub 100, oricât de complex ar fi sistemul fonetic al unei limbi, discutăm de un șir de grafeme care nu depășește 100. Da? Unele cam în jur de 50, chiar mai puțin de 50, uitați-vă cum arată alfabetele latinești și grecești. Bun. Care este istoria, de data asta ceva mai bine documentată, a alfabetului latinesc și a alfabetului da? Vorbesc despre două alfabete diferite, o să explic imediat ceva asta. Sursa este alfabetul fenician. Sursa alfabetului? Sursa alfabetului grecesc. Haideți să pornim de aici. Sursa alfabetului grecesc este alfabetul fenician. Știți că de obicei ați obișnuit așa cu asta, am impresia pun multe rețineri pentru că afirmațiile foarte puternice de obicei sunt false. Aici chiar nu simt nevoia să pun niciun fel de reținere, să nu iau niciun fel de marcă de siguranță, asta e realitatea. Da? Alfabetul grecesc provine din alfabetul fenician. Dintr-o formă. Formele pe care le cunoaștem, evoluția lor, al alfabetului grecesc, provin dintr-o formă al alfabetului fenician. Da, dar spus am spus-o. Până acum. Da? Bun. Cu o inovație majoră pe care trebuie să o plasăm în spațiul grecesc. Și anume, atribuirea de valori constante, de valori fonetice constante, unor grafeme rezervate vocalelor. Asta e o deosebire foarte importantă. Și care atestă, de fapt, diferența între două familii de limbile semitice și limbile indo-europene. În limbile indo-europene este fundamentală notarea vocalelor. Da? Notarea cu consecvență. Deci, prin același semn, prin același grafem care are mereu aceeași valoare vocală, notarea cu consecvență a vocalelor. Și asta se recunoaște ca inovație a sistemului de scriere grecească. Deci acesta a fost direct? Imediat sau mediat? Probabil că este imediat, direct, și avem un argument. Un argument care se apropie de desăvârșire. Da? Niciodată nu putem fi absolut sigur că așa stau lucrurile, dar de data aceasta avem un argument extrem de puternic. Da? În momentul în care ați învățat, în momentul în care v-ați alfabetizat la greacă, ați învățat literele, da? Să le scrieți, să le percepeți ca realitate fonetică și, evident, să le utilizați grafic și să le numiți. Da? Aș începe cu flapul acesta, cu întrebarea simplă, care este forma substantivului alfa? De ce gen este? Care este genitivul alfa? Sau al beta? Sau al gamma? De ce gen? Neutru, nu? Neutru. Cum arată declinarea? Sunt substantivă, da? Nu mai are literă. Dacă spuneți că este neutru, spuneți to? Alfa. Alfa. Cu genitivul? Alfa tos. Alfa. Tu? Alfa. Dar sunt indeclinabile. În măsura în care mirea că putem vorbi de indeclinabil. Acolo este articolul, da? Da. Forma este una singura. Nu prezintă desinențe cazuale. În sine este un indiciu că respectivul termen, respectivul cuvânt, respectivul substantiv nu se simte bine în vocabularul grecesc. Da? Nu este la el acasă în vocabularul grecesc. El a fost împrumutat. A fost împrumutat odată cu grafemul respectiv, odată cu litera respectivă, care ajunge să aibă acest nume. Foarte potrivit de altfel, cum se notează alfa cu un A. Da? Deci care este valoarea fonetică a literei pe care o numim alfa? A. Care e valoarea fonetică a literei pe care o numim beta? B. Și așa mai departe. Da? Până către sfârșitul alfabetului. Așa stau lucrurile. Deci sunt nume ale literelor care nu înseamnă absolut nimic în interiorul limbii grecești. Da! Dar în limba de unde provine, de unde provine acest sistem de scriere, acolo sunt cuvinte care au sens, da? Ajunge să vă gândiți la a doua literă a alfabetului, cred că ăsta e exemplul cel mai la îndemână, beta, pe care trebuie să-l puneți în legătură cu Betleem, care este casa pâinii. Deci beta este o casă. Faceți un efort să desenați o casă. Că aveți. Nu știu. Nu știu care este forma exactă, dar Betleem este casa pâinii. Da? Importantă era prima parte ca să țineți minte. Și atunci, putem să ne mai uităm o dată, atunci am vorbit până acum, și să vedem cum, probabil, o ideogramă, da? Ideograma pentru casă, arăta așa, a ajuns să treacă printr-o sumă de modificări și să fie utilizat același semn pentru fonemul inițial. Beta pentru B. Da? Își păstrează însă numele vechi. Colo. Și este preluat în spațiul grecesc, odată cu alfabetul. Deci numele literelor sunt preluate. Cu câteva excepții despre care vom vorbi, sunt numele care au sens în interiorul limbii grecești. Epsilon, da? Omega și Omicron, da? Și, într-un fel, digama, despre care o să putem vorbi destul de mult, fiindcă e un caracter întreg acolo. Digama, știți cum se desenează, doi de gama unul peste altul. Pentru ce literă se folosește, pentru ce valoare fonetică se folosește digama? Pentru W, da? Ce are asta cu gama? Chiar nimica. Dacă să aflăm că e un care e slic întreg acolo, să vedem. Și probabil nu fără legătură, sigur nu fără legătură, semnul acesta seamănă foarte bine cu F. Cu F pe care îl știm noi din alfabetul latinesc. Bun. Deci, am ajuns să spunem ceva important acum. Da? Numele pe care le poartă literele pot să indice sursa. Altfel spus, dacă literele poartă cu adevărat un nume semnificativ, atunci acest nume indică sursa. Ce nume poartă literele în alfabetul latinesc? A, B. Cam așa, da? Fiindcă și ele germanele poartă niște nume, probabil, nu știm foarte bine, avem niște indicii că aveau numele acestea, dar n-aș putea spune că e cu adevărat un nume semnificativ. Da? E un nume care sugerează valoarea fonetică. Și e un nume care trebuie să se lupte cu această dificultate a unor foneme, și anume oclusivele, dificultatea de a nu putea fi pronunțate singure. Nu putem spune doar da? Spunem B. Da? Nu putem spune doar R. Ci spunem românește ce nume are litera asta? R. R. Da? Deci e interesant. Avem B, C, D. R. A, B, C, D. F. F. Da? Și mai departe, în a doua jumătate a alfabetului, cum arată? De la lângă încolo. L, M, N. L, M, N. P, R, S. Da? Sunt interesante toate jocurile acestea de plasare a vocalei față de consoană, pentru că, o să vedeți la un moment dat, nu sunt întâmplătoare. Da? Ele dau seama pentru calitatea consoanei respective. Și probabil că și în latină era tot așa, nu avem indicii destul de bune, dar sunt totuși câteva indicii. Revin pentru prima dată la asta. Atunci când există numele speciale ale literelor, ele indică etapa grafică precedentă. Asta spus, de unde a fost împrumutat alfabetul respectiv. Și cu asta ajungem la o problemă spinoasă, într-un fel, cea a înrudirii alfabetelor. Acum nu mai vorbesc de sisteme de scriere în general, ci vorbesc strict de alfabete. Asta ne interesează cel mai mult. Iar recur la această terminologie proastă, dar am convenit că e cea mai la îndemână, înrudirea. Ce înseamnă că două alfabete se înrudesc? Înseamnă că provin dintr-o sursă comună. Da? Sau că, la un moment dat, au fost unul singur. Și a în spații diferite, înregistrând diferențe. Da? Fiindcă altfel, dacă nu sunt diferite, eu nici mă spun că se numesc, este același alfabet. E alfabetul latin în toate limbile care îl folosesc acum acest sistem de scriere. Nu există și o variantă? Ai fost două și să fie împrumutat unul de la ceva de ceva și să fie armonizat? Să fie armonizat... Trebuie să fie mai aproape mai unul? Greu de spus că sunt compatibile două sisteme de scriere. Imposibil nu este, într-adevăr. Alfabetul copt arată... copta știți ce este în mediul egiptean. Sunt ortodoxi copți, da? Ca să trimit repede undeva... Dar tuturor aceste limbi. Să știți să-i... să... Să știți să-i așezați în spațiu. Ce alfabet folosesc ei? Alfabetul grecesc. Da? Cu minime ajustări. Între aceste minime ajustări sunt și cele șase, mi se pare, litere adăugate. Da? Care nu existau în sistemul fonetic grecesc. Da? Greaca nu are ș, nu are g, nu are H, da? Atunci avem nevoie de alte semne. Sincer, nu știu de unde au luat aceste alte semne și doar dacă le-ar fi luat dintr-un alfabet precedent, era chiar bun răspunsul la întrebarea pe care mi-ai pus-o. În rest, e de văzut cum se ajustează diversele alfabete la sistemele politice care sunt diferite. Uitați-vă la limbile pe care le cunoașteți, cu care intrăm în contact. Sunt mult mai puține alfabete decât limbi. Da? Atunci vedem cum călătoresc alfabetele, cum sunt împrumutate alfabetele și cum sunt adaptate alfabetele. Asta vreau să vă spun despre înlumbirea alfabetelor, da? Băgați de seamă că nu vorbesc despre limbi acum. Există însă alfabete create pentru o anumită limbă. Nu sunt multe situațiile de felul acesta, dar ele există și sunt încurajatoare. Cum să le spun altfel? De fapt, așa ar trebui să fie. Da? Pentru că fiecare limbă își are propriul său sistem fonetic. Își are propriul său mod de a articula sunetele. Atunci, ceea ce notăm noi cu B în română nu sună exact la fel cu un B italienesc, sau cu un B englezesc. Nu. Sunt ușoare diferențe. Minime. Da? În alte situații, diferențele sunt mult mai mari. Dar, repet, situația ideală pentru un fonetician, cel puțin, ar fi inventarea unui sistem de scriere propriu fiecare limbi. Doar că situația asta ar trebui dusă până la capăt și pe măsură ce se modifică fonemele, pe măsură ce se trece de la o etapă lingvistică la alta, să se schimbe și alfabetul. Ăsta ar fi idealul, nu? Ca să schimb exact de fiecare dată ce fonem corespunde unui grafem. Ideal pentru lumea științifică, un dezastru pentru cei care, pentru utilizatori. Da? Cum să spun? Nici nu stau lucrurile în felul acesta. Destul de rar se trece de la un sistem de scriere la altul în interiorul același limb și de obicei motivațiile sunt nu de natură fonetică sau științifică, ci de natură culturală, da? Că renunțăm la un alfabet și trecem la alt alfabet. Bun. Și totuși, vă spuneam că există limbi care care și-au creat propriul lor sistem de scriere și acest sistem propriu de scriere reflectă cu fidelitate. Sau cel puțin asta ar trebui să înțelegem din faptul că se creează un sistem de scriere, reflectă cu fidelitate sistemul fonetic al limbii respective. Dintre limbile indo-europene, lăsând la o parte hitita, care am spus că nu intră în spațiul alfabetic, ci este în cel hieroglific și silabic, întâlnim alfabete, deci alfabete proprii, pentru armeană și în spațiul indo-iranic. Pentru armeană este într-adevăr un alfabet creat. Revelat, dar asta ține de relatările legendare asupra creatorului alfabetului armen. Important este că e un alfabet propriu al limbii armene. Vă spusesem că armena e între limbile indo-europene, da? Mă știu dacă am făcut o listă a limbilor indo-europene, nu o să mai vorbim despre asta cu tine. Alfabetul indian prezintă particularități admirabile. Este iarăși un alfabet propriu, diferit și de alfabetele din mediul respectiv, alfabetele dravidiene arată cu totul altfel. Alfabetul indian este... folosesc termenul indian pentru că vreau să acopăr printr-un singur termen cele două etape vechi, cele mai interesante pentru noi, ale limbii indiene, și anume Vedica și Sanscrita. Vedica este un termen creat, da? Limba textelor sacre vedice, vedele, în cele patru culegeri de texte sacre, deci asta este Vedica, limba textelor vedice, cum am spune Homerica, da? În spațiul grecesc. În vreme ce Sanscrita este limba indiană clasică, normată, adică exact. În mare măsură artificială. Asta și înseamnă termenul Sanscrita, este limba aranjată. Îi spunem normată, dar este o limba aranjată. Și am să ne gândim la abundența compuselor, ca să punem sub semnul întrebării calitatea ei de limbă de comunicare. Da? Dacă un compus se poate întinde pe două rânduri, atunci deja înțelegem că oamenii nu vorbeau așa. Chiar dacă și în prezent sunt oameni capabili să vorbească în sanscrită. Dar asta nu e limba mea maternă. Sper pentru mine la locul. Nu cred că au vorbit. Cum amicuța... Dar limba maternă? Există și oameni. Oameni care vorbesc sanscrita. În limba maternă, nu fac limba. Dar nu sanscrita, cred. Da? Ba da, este și oficială în stat din India și... Dar nu acea sanscrita, pentru că numim sanscrita exact acea limbă indiană normată de gramaticul Panini. Da? Asta este exact definiția sanscrită. Bine, e rezultatul unei încercări de reînviere a limbii. Da. Sigur, de asta spuneam, în continuare se mai vorbește așa cum se mai vorbește și latina. Da? Da. Da. Cam același lucru. Chiar nu cred că e mai, pardon de gradul de comparație, mai maternă sanscrita decât latina. Poate fi în familie, nu știu. Oricum, cred că se învață cu mai multă grijă decât se învață latina, inclusiv gramatica lui, pagini, cele aproximativ 4.000 de reguli care pot fi în continuare recitate de elevii indieni. Asta este dramatic. Lăsăm asta deoparte, dar să revenim un pic la felul în care arată alfabetul indian, este cunoscut cu numele Devanagari, alfabetul Devanagari. Chiar numele acesta este compus, înseamnă scriere divină și orășenească. Interesant, da? Și divină și orășenească. Păi, probabil că Dumnezeu nu se răspunde la stat. La, iertați-mă, la stat. La stat. Să ne scuze la oraș, da? Ce este admirabil în alfabetul sanscrit și cu asta vom ajunge să ne uităm cu suspiciune la ce se întâmplă în mediul nostru greco-roman. Ordinea literelor în alfabetul este relevantă. Ordinea literelor în alfabetele noastre, ce ne spun? Tradiții. De ce învățăm alfabetul altceva decât, altfel decât ca o succesiune de, ca un cumul de litere? De ce învățăm o succesiune fixă? Avem motive? Vreo logică? Acolo putem învăța logic alfabetul? Nu știți că l-ați învățat pe vremea că nu vă interesa logica, așa am făcut cu toții. Învățat alfabetul pe rost, da? Pe rost, adică doar din vârful buzelor. Nu urmărim sensul, pentru că nu avem ce să urmărim acolo. Și totuși, de ce să mai învățăm alfabetul dacă este lipsit de logică? Pentru a ne putea folosi de această ordine în alfabetizare. Da? Este un criteriu folosit extrem de des. Da? În afară de criteriul numeric, dacă nu chiar mai presus de criteriul numeric, întâlnim acest criteriu în ordonarea unor elemente. Da? Criteriul alfabetic. Deci numai pe toate rațiuni practice, învățăm alfabetul. Deci nu câștigăm nimic când ne învățăm. Doar că vom putea după aceea să utilizăm dicționarul, să zicem. Sau să urmărim o listă alfabetică. E, copilul indian, când învață alfabetul de Devanagari, are cu mult mai mari stimulente. Pentru că în momentul în care ai învățat ordinea literelor în alfabetul de Devanagari, deja îți este limpede structura inventarului fonetic al limbii sanscrite. Întâi sunt literele, sunt vocalele scurte și lungi, apoi diftongii scurți și lungi, apoi oclusivele puse frumos și lungi. Și începând firesc, cu labialele, apoi dentalele și apoi celelalte. Da? Deci totul este într-o ordine. Cu surdă, surdă aspirată, sonoră, sonoră aspirată. După care vine la rând nazala, pentru că au o serie completă de nazale pentru toate tipurile de oclusive. Da? Și putem înțelege, fiindcă este o nazală labială, nu, este o nazală dentală și ni, ăla pe care în greacă îl notați prin gama, înainte de, una, de o guturală, este o nazală guturală. Avem și noi nazală. Nu, nu de timpul este vorba, e vorba de locul de articulare. Asta e timpul sau e nu? E locul de articulare. Este o nazală. Sau palatală, sau velare. N-am văzut cu palatală pentru că în Devanagari care e și în palatal, mai e și în cerebral. Ele sunt mai multe acolo, dar cerebral, se mai aminte să vorbim despre consoana cerebrală. Interesant. Deci, în momentul în care înveți alfabetul de Mandalgari, are rost toată povestea asta. Da? Gândiți-vă că la greacă întâi ați învățat alfabetul, v-ați chinuit cu asta și după aceea vi s-a spus care sunt labiale, dentale, venare, da? Guturale în greacă și le-ați învățat în ordine cu surd, sonor, aspirat. Copilul indian știe dintr-un foc toate acestea. E drept că e mai numeros acel alfabet, dar este riguros exact. Da? Este un alfabet creat în interior indian. Și acum mă întorc la mediul greco-roman. Care este ordinea? Păi în latină A, B, C, D, E, F și așa mai departe. În greacă alfa, beta, gamma, gamma, delta. Epsilon. Păi nu cam seamănă? Păi nu cam seamănă? Și abia ce-am spus că ordinea asta e lipsită de logică. Deci nu se justifică prin ea însăși. Atunci coincidența nu poate fi o coincidență. Coincidența este relevantă. Asta înseamnă că cele două alfabete au o sursă comună. Și ordinea din alfabetul indian este un argument al întâietății? Nu, n-am spus așa. Nu. Va da un alt exemplu. Ca să vă aduc aici unde voiam, să vedeți cum ordinea care nu se justifică în niciun fel, tocmai prin asta, prin faptul că este arbitrară, ne dezvăduie ceva despre alfabetul latinesc și alfabetul grecesc. Nu poate fi o coincidență aici. Da? Dacă regăsim aceeași ordine fără rost, aceeași ordine arbitrară, în două sisteme grafice distincte, deducem de aici că ele se înrudesc. Altfel spus că provin din același sistem grafic. Sigur că avem și alte argumente pentru a urmări rudierea între sistemul de scriere latinesc și cel grecesc. Nu le pune nicio ordine, fiindcă sunt toate la fel de importante. Forma literelor. Da? Vă atrag atenția că nu puteți să vă referiți decât la majuscule. Minusculele au o evoluție în interiorul fiecarei limbi și asta nu ține de originea îndepărtată a alfabetului respectiv. Deci nu mă interesează minuscula. În niciun fel. Nu am decât să vă gândiți cât de fioros au modificat minusculele, știu și eu, de la manuscrisele pe care le putem vedea din mediu, la tipărituri, da? Și acolo există minuscule și arată altfel decât în felul în care folosim noi minuscule. Da? Toate astea țin de istoria scrisului, dar nu ne interesează acum minusculele, numai și numai majusculele. Este forma literelor aceeași în alfabetul latinesc și în cel grecesc? Păi alfa e A. Beta e B. Îl las un pic deoparte pe gamma și C. Delta cam e D. Da? Un pic mai colțos, mai colțuros, dar da. E D. E și așa mai departe. Da? Sunt câteva puncte în care nu recunoaștem asemănările, dar pentru fiecare există câte o logică. La seminar să vorbim despre asta. Din Ana. Da. Bun. Deci forma literară. Da? E un indiciu. Împreună cu forma literelor, valoarea lor fonetică. Păi A e A. B. E B. Da? Câte vreme ne referim la greaca clasică, B e B. Da? Anglie, F. Bună, bă! F nu a existat. Bă! Digama, pe care o vreau mai înainte. Bă! Și dar nu avea cum să fie stabil. Da? A dispărut. Bă! Bun. Deci, care sunt elementele care trebuie evaluate când urmărim un sistem de scriere? Le spun în altă ordine. Acum, forma literei, valoarea fonetică a literei, numele pe care îl poartă litera, ordinea literelor în alfabet. Asta trebuie să urmărim. În afară de numele literelor latinești în opoziție cu cele grecești, celelalte trei elemente indică o origine comună. De ce tot repet formula asta, o origine comună, sau spun alfabetul latinesc și alfabetul grecesc provin din același alfabet? După toate probabilitățile, alfabetul latinesc este o preluare a unei forme a alfabetului grecesc. Da? Dar nu putem fi siguri. Mai e și varianta cu... E cu o intermediere etruscă, da, tot din spațiul grecesc, printr-o intermediere etruscă. De aceea, cea mai prudent... Italian, grecesc, etrusc, latin? Cam așa, cam așa. Și o să vedem care sunt urmele lăsate de toate aceste intruziuni. Și de aceea, cel mai... De aceea, cel mai prudent mod de a formula e cel pe care vi-am oferit mai înainte, au o sursă comună. Care poate fi chiar foarte apropiată de sursa grecească, poate fi chiar cea mai grecească. Da? Dar asta e formularea prudentă, care dă acoperă în orice situație. E clar că sunt înălită. Cred că la fondul. Și o să mai fie niște argumente să spun. Acum ascult. Dar care sunt argumentele pentru care lasă în picioare varianta cu o construire a alfabetului latin prin intermediere etruscă directă diferenția. Asta vreau să întreb și eu. Se poate și așa. Da? Doar că avem câteva indicii, câteva elemente care țin de alfabete grecești apusene. Pentru că nici în mediul grecesc nu s-a scris într-un singur fel. Da? Sunt în mare două grupe de alfabete, alfabetele răsăritene și alfabetele apusene. Și dacă vă uitați pe hartă, înglobați în spațiul grecesc, evident, și Grecia Magna, care este toată partea de sud a Italiei, și Grecia Magna, cum să zicem, e chiar mai măricică decât Grecia-Grecia. Da? Și în Grecia Magna se utilizau alfabetele grecești apusene, care au câteva trăsături diferite față de cele răsărite. Și dacă e să vedem o influență, o preluare de alfabet grecesc în mediul italic, atunci preluarea asta se referă la alfabetele grecești apusene și nu acele răsărite. Da? Atunci totul... E și demonstrat. Da, da, sigur. Și o să vedem și câteva detalii mai degrabă amuzante decât grave, dar care înseamnă ceva. Bun. Da. Vreau să vă întreb. Am motivat cumva, nu știu, vorbitorii limbii semitice latine, folosirea și nefolosirea, notarea și nenotarea vocalilor, motivează într-un fel decizia asta? Sigur că la structura limbii. Pentru că acolo... foarte, foarte simplu spus, vocalele nu sunt stabile în interiorul unui cuvânt. E ceea ce numesc lingviștii armonie vocalică. Da? Atunci, în funcție de forma pe care o capătă un cuvânt în morfologie, Există o anumită succesiune între vocale. Altfel spus, textele notate, așa sunt și cele mai vechi texte biblice, sunt notate fără vocalizare, sunt notate numai consonante. Pentru că știau, încă mai știau, ce e foarte vechi, să citească corect. Da? Doar că nu erau notate. A devenit o problemă. Ei nu aveau nevoie să-și noteze vocalele. Pentru că, repet, au altă valoare în acest sistem gramatical. Da? De gramatică vorbim aici, nu de fonetică. Limbile indo-europene sunt dependente de notarea cu rigurozitate a vocalelor. Pentru noi nu e deloc același lucru să spunem. Faceți cu orice listă de cuvinte aveți care schimbați vocalele, nu? Nu e același lucru. Da? Rac cu roc. Rac cu roc. Râc. Da. Îmi gândeam dacă nu cumva era o fel de strategie pentru a-și proteja lexicul în timpul istoric. La ce se gândește? Nu, de păstrarea secretului, la asta vă gândim. Probabil că n-a fost gândită la început în felul acesta. Părea inutil să notezi ceva ce știi oricum să pronunți, da? Cum facem și noi, și voi faceți din ce în ce mai mult, sau mai ales colegii voștri de generație. Sunt inutile toate semnele care trec dincolo de o consultare. Da? Cum arată SMS-ul, dar nici mai folosiți SMS-ul, nu știu ce mai folosiți. Sau au rămas prescurtările, chiar dacă nu se mai folosesc SMS-ul. Da? Uitați-vă cum se folosește capa cu valoarea numelui acestei litere. Toate lucrurile astea sunt foarte interesante. Da? Și ne vedem. Mișuna. În lumea asta care pare haotică și neinteresată de lingvistică, dar le vedem la tot pasul. Și atunci, de ce să notezi ceva ce înțelegi oricum? De ce aș mă nota chestia asta? Un fenomen comun pentru toate limbile semitice. Da, da. Începeam de la parabol. Da, da. Și la un moment dat se pierde bunul uz al scrisului și atunci este nevoie de o notare, acum mă refer la textele biblice, de o notare a lor în formă vocalizată. Și ăsta este un element despre care, sigur, am vorbit la un moment dat, probabil la ultimul curs de introducere în filologia clasică. Tocmai de aici provine avantajul enorm pe care îl oferă Septuaginta, deci traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, care este fundamentală în studiile de biblistică, pentru că îi se contrapune acestui text tradus, e drept, în greacă, versetul 3, îi se contrapune o formă vocalizată și de dată una târzie și cu multe erori. Da? Că până la urmă e mai bine să nu mai vocalizezi decât să vocalizezi greșit. Și sigur că după ce se vocalizează greșit, se poate retraduce în greacă și întâlnim diverse forme. Dar asta ține deja de realități punctuale ale textului biblic. Dar sunt etape distincte. Greaca a avut nevoie de litere pentru vocale și a creat. Și le are. Dar cu o sumă de probleme. Gândiți-vă la eta. Het. Care este în latină? Da? Adică nu e o poetă. Unde asta vine dintr-un het? Cum a ajuns totuși? Vorbim. E un set. Deci asta vorbim în latină. Bun. Pauză și apoi revenim. Deci nu e alfabetul grecesc de nota A, H. Consoana care a rămas doar cu spiritul astru, în teori, în veacul clasă. Două ori. Și nu prea de legătură cu ex. Am ajuns un somn. Da, dar după aceea. S-a replică? Știu că e ceva. Da. Dar bine, cu araba s-a mai întâmplat un lucru. El a început să dea foarte multe cuvinte vocabularul internațional. Cam după secolul 8, când apar multe cuvinte. Col. Bună! Bună! Am crezut că te-ai mutat! Eu? Așa mi se încă te muți! Da, mai am timp, am văzut pe ai văzut-o pe Stefanie? Nu ești anul cu voi. Este. De ce? Nu are. După apariția mai toate limbile au o variantă scrisă. Varianta scrisă de lângă. Arabă. Sigură variantă. N-are variantă de mână și de limba. Are sigură variantă. Se scrie identic cu varianta de tipar cu cea de mână. Adică legat. Și dintre literele există legături. E ca literă în partea în care se poate analiza. Ca literă singură,